यतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये जो श्लोक है बाहिन्द्रियों के संयम के अभाव में कथन किया जा रहा है। क्योंकि पहले समाधिस्थ व्यक्ति में इंद्रिय लय का वर्णन किया, विस्थित उसी ब्रह्मनिष्ठ सूत्र प्रज्ञ का अंदर जो है इंद्र जय का वर्णन किया। जो व्यक्ति इंद्र लय भी नहीं कर पाता, इंद्र जय भी नहीं कर किया है, वह व्यक्ति को ये बाहिन्द्रियां क्या करती हैं वो श्लोक में बताया। उसको इंद्रिया प्रसभं हरंती, जबरदस्ती पकड़ के विषय में ले जाकर माया में मोह में डाल देते हैं। और आगे जाकर के इसलिए अंतकरण को लेकर कहेंगे ध्यायते विषयान पुंसो से, ध्यान कार्य क्रिया किसका है? बाहिन्द्रिय का नहीं है, मन का है। मन को लेकर वहां कहेंगे। इसलिए ये श्लोक जो है बाहिन्द्रियों को करना, इंद्रियाणि मने बाहिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मन, ऐसे लेना पड़ेगा। भाषिक होगा इसका यतता प्रयत्न कुर्वतोपि ही मने यस्मात्, ही कार्य यस्मात्, जिसलिए प्रयत्न करते हुए भी यति को निरंतर प्रयत्न कर रहा है, ध्यान मनन निध्यासन में लगा हुआ है, वेदांत चिंतन में लगा हुआ है लगातार, फिर भी हे कौन्तेय, संबोधन के विचार हो चुका है, स्त्री स्वभाव को बता रहा है, चांचल्यता, इंद्रियां कैसी हैं? अत्यंत प्रमादी हैं, अत्यंत चंचल हैं, आकुली भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब इसके मन को खींच के बाहर ले जाते हैं। पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनो अपि इति व्यवहितेन संबंधा, भाष्यकार अपि को पुनरावृत्ति कर ले रहे हैं, द्रावृत्ति कर रहे हैं, पहले इति अभी छोड़ दिया, भाष्यकार कुर्वतोपि यततो अपि को वहां छोड़ दिया कुर्वतोपि, और फिर यहां विपश्चितोपि दोबारा अपि को लाया। इसलिए आनंद गिरिकार साहब कहते हैं अपि शब्दस्य प्रयत्न कृतोपि संबंध गृहीत्वा संबंधांतरम आहा पुरुषस्य इति, अपि शब्द को पहले कुर्वत शब्द के साथ जोड़ दिया गया भाष्यकार के द्वारा, अर्थ कर दिया, फिर भी दोबारा उस अपि को लेकर के पुरुष के साथ भी जोड़ दिया, विपश्चितः मेधाविनो अपि, और वह भाष्यकार क्या लिख रहे हैं? इति व्यवहितेन संबंध, पूर्व में अव्यवहित के साथ यतो के साथ संबंध कर दिया गया, और अब व्यवहित विपश्चित के साथ भी उसी अपि को दोबारा आवृत्ति करके संबंध जोड़ दिया, अर्थात यत्न करते हुए भी मेधावी होने पर भी, मेधावी होने पर भी और यत्न करने पर भी आदमी फंस जाता है। इंद्रियाणि प्रमाधीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखम पुरुषम विक्षोभयन्ति आकुली कुर्वन्ति, प्रमथनशील है वो, अर्थात विषय के अभिमुख अभिमुखम ही पुरुषम, विषयाभिमुख होने पर इस पुरुष को विक्षोभयन्ति क्षुब्ध कर देते हैं, आकुली कुर्वन्ति व्याकुल कर देते हैं, उस विषय को प्राप्त करने के लिए छटपटाहट पैदा कर देते हैं, और उस क्या हो जाता है? आकुल कृत्य च हरन्ति, ऐसे व्याकुल करके आपका जो चित्त जो ब्रह्म चिंतन में लगना चाह रहा था वो घुस गया जगत चिंतन। इस तरह से प्रसभम प्रसय प्रकाशम पश्यतो विवेक विज्ञान युक्त मनो यतः तस्मा, जबरदस्ती ले जा रहा है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेचारे मन या क्या कर रहा था? विवेक विज्ञान वाला यह मन था, विवेक विज्ञान युक्त मन पश्यतो, ये मन का देखते देखते मन को भी पता ना चले ऐसी इंद्रियां मन को विषय में लिपट गई, इतनी खतरनाक इंद्रिया। आपका देखते जैसे जो है डकैत आता है आपके घर के अंदर घुस जाता है, आपका जो मकान का गार्ड है, नाइट गार्ड बंदूक दिखाई देता है, टप हाथ पर बांध देंगे, मुंह बांध देंगे, चल खोल दरवाजे, खुलवा लेंगे, घर के अंदर घुसेंगे आप मिलेंगे तो आपको भी दिखाई देगा, टप मार देंगे नहीं, और आप देख रहे हैं आप देखते देखते सारा माल साफ हो जाता है लेके चले जाते हैं। वैसे इंद्रियां डकैत है, चोर है, कहा भगवान ने भी कहा ना परिपंथी लो, ये परिपंथी है, ये मार्ग में आड़े में खड़े होने के लिए डकैत है, ये आपके मन को जो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है उसको खींच के ले जाए, जो शांति से बैठे हो आपको उठा के वहां ले जाए। तो इसलिए विवेक विज्ञान युक्तम मन पश्यतो, विवेक विज्ञान युक्त मन देखता हुआ ही उस मन को पकड़ के विषयों में लिपट गया। अतः जिसलिए ऐसा है तस्मात, इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, इन इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, इंद्रियों को वश में लाना, यदि नहीं लाएंगे तो ये फंसा देंगे आपको। इसलिए अगले श्लोक में अब योग सूत्र ला रहे हैं, तीन तीन सूत्र इकट्ठे, तीन योग सूत्र को एक श्लोक में बांध दिया यहां पर। प्राणायाम में है यहां, और योग सूत्र में बताया गया है कि भाई इंद्रियों को जीतने के रास्ता क्या है, अनेक विकल्प बताया, वाह वाह वाह वाह कर विकल्प, प्रथम पाक पूरा ये विकल्प है, समाज बोल दिया योग सिद्ध वृत्ति निरोध, इसके बाद में क्या होता है वृत्ति सब तरह, वृत्तियां क्या है, वृत्तियां कैसे बाधक होती हैं, फिर वृत्तियों का निवारण कैसे किया जाता है, अनेक विकल्प दे दिया है, अनेक प्रकार के समाधियों का वर्णन किया, 16 प्रकार के समाधि, फिर उसका विचार किया इन समाधियों को प्राप्त कैसे किया जाए, अनेक साधन बताते हैं, बताते बताते वहां पर कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण करने से इंद्रियों को जीत सकते हो, मुक्ति को पा सकते हो। और जो व्यक्ति इस तरह से प्रच्छर्दन विधारण के द्वारा प्राणायाम करते हुए इंद्रियों को जीत नहीं सकता, उसके लिए ईश्वर पर निधानाद्वा दूसरा सूत्र, ईश्वर की शरणागत हो जाओ। कदम महाराज ईश्वर को देखा है नहीं, ईश्वर है क्या प्रमाण है, तो ईश्वर कुछ पता नहीं मेरे को, मेरे को उसका ध्यान नहीं होता है, कल यथाज मत ध्यानाद्वा, ठीक है तो अपने गुरु दिख रहा है ना उसी को ध्यान कर, जो दिख रहा है उसका ध्यान कर, जो तेरा प्रिय लागे उसी पर ध्यान कर, तब भैंस हम दृष्टान्त हम लोग देखते हैं, प्रिय तवन तो भैंस था उसी उसने ध्यान किया, वो भैंस हमसे हम ब्रह्मास्त्र में पहुंच गया, तब यहां भी अनेक विकल्प है ना, वहां पर प्राणायाम और ईश्वर पर निधान उन्हीं दो कह करे, ताने सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ताने सर्वाणि संयम्य, सारे इंद्रियों को संयमन करके, खाली इंद्रियों को संयम कैसे करूं, कहते छांदो विशेष पढ़ लेना, प्राण बंधन में ही सौम्य बना कहा है, मन किस खूंटी से बंधा हुआ है, प्राण नामक खूंटी में बंधा हुआ है मन, और क्या करता है, प्राण से बंधा हुआ मन बाहर यूं कूदते रहता है पक्षी के जैसे, थक जाता है वापस और घर में जाके बैठ जाता है, ये दृष्टांत दिया चाहिए, यथा शकुनी वो है ना, पक्षी उड़ उड़ के जाता है, यहां भी पक्षियां उड़ते हैं, अंधे शाम होते होते हमने घोसला वापस, दृष्टांत दूसरा हम लोग देते तोते का दृष्टांत, जो ज्योतिषी होता है सड़क का ज्योतिषी, फुटपाथ ज्योतिषी, वो क्या करता है, तोता को बांध देता है, पकड़ लेता है और उसके पैर को बांध करके उसको अंदर बंद कर देता है पहले उस जाल वाले डिब्बे में, और उसको ट्रेनिंग देता है, कैसे करता है, पहले भूखा रख देता है हफ्ता, उसको पानी भी नहीं देगा, जब जब तड़प रहा बेहोश हो रहा है बार बार परेशान होकर के, तब थोड़ा पानी पीने देगा, चार दाने रख देगा, तो पिएगा खाएगा थोड़ा ठीक होएगा, ऐसे करते करते अंदर ही बाहर आने नहीं देगा, ऐसे दो तीन महीने करने के बाद दरवाजा खोल देता है, फट से उड़ेगा वो, मौका मिल गया मुक्त होने का, एक बंदा होना पाया भाग, कहाँ तक भागेगा, जितनी लंबी रस्सी उतनी तक, चारों दिशाओं में घूमेगा दौड़ा थक जाएगा तो वापस ही घोसले में घुस जाएगा, करते करते करते करते करते वो भी 5-6 महीने कर देगा, अब उसके दिमाग में क्या हो जाता है, मैं इतना ही उड़ सकता हूं, मेरे कैपेसिटी से आगे उड़ने का नहीं है, तो धागा निकाल देता है, ढक्कन खोलता है तो उतना ही दूर उड़ करके वापस ले, फिर उसको भोजन पानी बंद कर देगा हफ्ता, जो ज्योतिषी कार्ड बना रखता है उसके अंदर वो दाने रख देता है, कभी इसमें दान रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी किसमें रख दिया, और उसको खोल और गन से पकड़ लेते इसके अंदर दाना है, वो यूं करके खोलेगा, खोल के खाएगा, ऐसे करते करते उसका आदत हो गया, जब भी बाहर आएगा दाना बाहर ही खोजेगा, दाना खोजने के चक्कर में उसको पलट देता है। और आपको देखो पना देखो जो कहता है तुम्हारा भाग किसने बता दिया, वो पढ़ेगा तो ने बता। प्राण बंधन में सौम्य मना तथा यहां पर भी मन सगल विषय में भाग करके वापस कहां आएगा, प्राण में आगे बैठता। और मन नहीं सगल इंद्रियों का संबंधी होकर के सगल विषय ज्ञान करता है। इसे इंद्रियां किसको ले जा रहे थे, मन को बाहर ले जा रहे थे ना। जब मन को बाहर इंद्रियों के दौरा जा रहा है तो मन को कंट्रोल कर लो, प्राण से बांध लो, तो मन को इंद्रियों के साथ जाने ना, तो इंद्रिय अपने वश में आ जाए। इसलिए यहां पानी सर्वाणी संयम्यों के द्वारा प्राणायाम का कथन हो गया। पहला पाद में कहा हुआ प्राणायाम और दूसरे पाद में आसन प्राणायाम में जो क्रम से चले आ रहा हूं, अभी प्रत्यार्थ हो चुका है और प्राणायाम चल रहा है, इसलिए विपरीत क्रम आ रहा है समाधि से लेकर के यहां तक। अब तस्वीर इसमें भी दूसरे अध्याय का दूसरे पाद की 49 सूत्र है योग सूत्र। तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम बताया। तस्मिन सति माने आसन जय सति, आसन पर विजय प्राप्त करने के बाद श्वास प्रश्वासयोर, श्वास प्रश्वास जो चल रहा है इनका गति का विच्छेद कर दो, वो प्राणायाम। उससे मन नियंत्रण में आ गया, मन नियंत्रण में आ गया तो सारी इंद्रियां अपना वश में आ गया। कठोपनिषद में साफ कहा ना 1.3.5.6 में, यत्व विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्व इव सारथेः। यत्व अविज्ञानवान भवति अयुक्त न मनसा सदा, और यहां कह रहे हैं युक्त आसीत का अयुक्त न मनसा सदा तस्य इंद्रियाणी अवश्यानी, उसकी इंद्रिया अवश्य हो जाते हैं, वश्य नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार तथा दुष्टाश्वैव सारथे, ठीक विपरीत दूसरा श्लोक आया यस्तु विज्ञानवान भवति, अगला श्लोक सातवां में युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारते हैं। ठीक विपरीत है दोनों श्लोक, दोनों यहां पर घट रहे हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि कर क्या कर दिया, उत्तर श्लोक को बताया उसकी इंद्रियां वश में आ जाते हैं। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि वहां कहा था कठोपनिषद में, यानी क्या करे वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया इस प्राणायाम के द्वारा वश में आ गए हो, अथवा मत प्रयुक्त आसीत। क्या तुम प्राणायाम से इंद्रियों को वश में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आसन जय नहीं हुआ, अभी एक आसन बैठ रहे 12 घंटे, तो प्राणायाम कहां से कर पाएंगे हम। आसन जय तस्मिन सति बोला है ना, तस्मिन सति तज्जया ऐसे कहा गया है सब्य, उस आसन पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, एक दृढ़ता पूर्वक कम से कम 2 घंटा 3 घंटा बैठ पाए, तब आप प्राणायाम सिद्ध कर पाएंगे, ढंग से कर सकेंगे। प्राणायाम कर पाओगे तो मन नियंत्रण में आएगा, मन नियंत्रण में आ गया तो सारी इंद्रियां नियंत्रण में। कहे महाराज लेकिन क्या करें, हम ऐसे पहले से बचपन से पल गए, उल्टा सीधा खाए पिए हैं, ना सीधा बैठ सकते ना टेढ़ा बैठ सकते, क्या करो परेशान, न लेट सकता हूं न खड़े रह सकता हूं, मुसीबत ही मुसीबत ही शरीर मेरे लिए। ऐसा हो कहते सीधा मेरे शरण में छोड़ दो, फिर सारा छोड़ो तुम योग व्योग, तेरे बस की बात नहीं तो भोग करा जिंदगी पर, अब योग क्या करेगा तू, मत पर हो जा युक्त आसीत मत पर, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये यहां कर ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये तो करें मत पर अहमेव परो यस्य, मत पर कहेंगे क्या नान्यो, भगवान भाष्कर कहेंगे मत पर कहेंगे क्या अहम ने वासुदेव सर्वृत्तिगात्मा परो यस्य स मत पर नान्यो, ऐसा जो अर्थ पकड़ लिया है उस ईश्वर के शरण में चला गया, उस ईश्वर से अलावा कोई दूसरा चिंतन ही नहीं करेगा, उसके मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जो व्यक्ति मन को शास्त्र चिंतन निरंतर लगा दिया कि यही एकमात्र उपनिषद है, प्रस्थान त्रयी है जो मोक्ष दे सकता है, इसी को घोटो, घोटने में लगे रहो, अर्थ को समझो बार बार, पहली बार एक बार पढ़ेंगे बहुत सारे भ्रांतियां रहेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ो कुछ घटेगा, तीसरी बार पढ़ो कुछ और घटेगा, घटते घटते घटते यावत मुक्ति पर्यंत आपको जो पढ़ते ही रहना। अनेक जन का अभ्यास से किसी किसी को एक बार गुरुमुख से सुनने से सब पद पदार्थ साफ हो जाता है, नहीं तो आसानी से होता नहीं। हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे, बड़े बड़े दिग्गजों से सुना है, अपने उस जमाने के लोग चिन्मयानंद जी, मोहन ताबू के ईश्वरानंद जी, एक से एक लोग, इन लोगों की महान कृपा है, सब संतों का आशीर्वाद और रूपा है जो आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है गाड़ी तो। लेकिन हमने एक करके देखा, सुनते रहे हम भी, लेकिन कई बार मन में संशय होता था, पता ही होता है संस्कार है कि वो धीरे धीरे धीरे, तब भी कितने संशय थे, कटते कटते कटते कटते, अभी भी पढ़ते ही रहते हैं, कहीं कुछ नहीं निकलती रहती है, नहीं हाँ अब ये और साफ हो गया, अब और साफ होता जाता है, पिछले बार पढ़ाया इतनी बात नहीं आई जी, अब आ रही है, उससे ज्यादा आ रहा है, निकलते जाता है और साफ हो, चिंतन होता है ना, और गहराई में जाते तो और साफ होता है। तानी सर्वाणी से कहते हैं वो जो है मत रहा, ईश्वर पर ध्यान जो कर लेता है तो युक्त आसित, मन को युक्त करके मत पर आसितो यह यस्य तस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके इंद्रिय वश में आ जाते हैं और उसकी प्रज्ञा तब प्रतिष्ठित हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा, तानि सर्वाणि मने तानि बाह्येन्द्रियाणि सर्वाणि, उन सगल बाहिंद्रियों को संयमन करके, प्रत्याहार को परिपक्व करके, वशीकरण कृत्वा, वशीकरण करके, नहीं कर पा रहे हो तो प्राणायाम कर लेना, बीच बीच में प्राणायाम घुसाना है, वशीकरण करना है उनको, नहीं कर पा रहा हूं तो क्या साधन है उसका, प्राणायाम, इसे इसके द्वारा प्राणायाम का बीच में संकेत हो गया। युक्त समाहित मनासन, युक्त मने समाहित चित्त वाला, मन वाला होकर आसित रहना, कदे वो नहीं होता, प्राणायाम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर मत परो कि भागवत में कहा है न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विदते क्वचित, वासुदेव के भक्तों को कभी कोई अशुभ छू नहीं सकता है। तुम योग नहीं कर सकते, न राजयोग नहीं, क्रिया योग नहीं, लय योग नहीं, भक्ति योग नहीं, प्रेम योग नहीं, कोई योग नहीं कर सकते हो, तो इतना तो कर लो, मुझको मान लो, बस यह मानो वह परमात्मा व ब्रह्म ही सभी का आत्मरूपेण विद्यमान है, सभी रूप में विद्यमान नहीं, सब रूप से नहीं, सभी का आत्मरूपेण विद्यमान, अभी देखिए सर्व प्रत्यगात्मा, सर्व प्रत्यगात्मा, वासुदेव का भी खटपट है ना, वासुदेव का भी अर्थ, वासुदेव शब्द का अर्थ बड़े खटपट है, वासनात्वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। पहला विशुद्ध ब्रह्म सर्वव्यापक, ईशावास्यं इदं सर्वं, वासनात् वासनात् माने व्यापनात्, आच्छादनात्, व्यापनात् वासुदेव, इदमेव वासुदेवस्य वासुदेवत्वं यद् तस्य व्यापकत्वं भवति इति वासनात् वासुदेवस्य। और अगर निर्गुण निराकार शुद्ध तो अपने खोपड़ी से परे की बात, तब भगवान कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति आसन प्रणाम नहीं कर सकता और निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहां समझ पाएगा, छोड़ो उसको, तुम्हारी वश की बात नहीं। फिर दूसरे नंबर वाला है लो वासितं भुवनत्रय, भुवनत्रय में जो वासित है माने समष्टि उपाधि से विशिष्ट है, हिरण्यगर्भ जिसमें क्या है, सहस्र शिरखा पुरक सहस्राक्ष सहस्रपद, वो भी तुम देखे अर्जुन की तो आग पिशा पट्टी लग गई थी, घबरा गया था, परेशान था, दुखी हो गया, हाँ तुम्हारी वश भक्त कहाँ है, उस विराट पुरुष का ध्यान करने का, उस ईश्वर के हिरण्यगर्भ का चिंतन करने का, तेरी बस क्या तो भी नहीं है, इसे कौन सा लेना, सर्व प्रत्यगात्मा अंत वाले, सर्वभूत निवासोसी व्यस्त, सकल भूतों में जो निवास कर रहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में आगे कहेंगे हृदय देश बैठा हुआ सकल भूतों में वास करने वाला जो प्रत्येक आत्मा है वही पर है। यस्य स मत, ऐसे साधक को मत पर कहा जाता है। जिस साधक ने अपनी आत्मा के शरण में चला गया, प्रत्येक आत्मा शरण में चला गया, सब अपने आप अपने क्या हो जाते, प्रत्येक आत्मा शरण में चले जाओगे अपने आप सारी इंद्र से मिट जाएंगे। हाँ भाई विषय के शरण में जाओगे तो बाहर मुख होएगा ना, जब अपनी शरण में चले गए अब अंतर्मुक्त होना है उसने, और कहा जाना है। नान्यो अहम तस्मादिति, अर्थात क्या है ये निश्चय करना है, नान्यो अहम तस्माद, मैं उससे अलग नहीं हूं। मैं मैंने शरीर नहीं लेना, गड़बड़ मत करो फिर, ये शरीर आदि को नहीं, मैं मैंने भाषण में क्या कहा, प्रत्येक आत्मा सभी का प्रत्येक आत्मा वही मैं, प्रत्येक आत्मा जो चैतन्य वही वह, उससे अलग नहीं हूं, अर्थात मैं वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं निर्वपास, ऐसा आसीत एवं आसीनस्य, ऐसा रहने वाला यते है, यति का संज्ञा का साधक का मुमुक्षु का ही मन, यस्माद् वशे यस्य इंद्रियाणि, यस्य कवय क्या है, आसीनस्य यते है, यस्य एवं आसीनस्य यते है, जो इस प्रकार से प्राणायाम आदि साधनों के वशीकरण कर लिया इंद्रियों को, अथवा मत पर होकर के इंद्रियों को वश कर लिया है, जो उसके वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उसके ही सारी इंद्रियां वश में रहते हैं। कैसे वश में हो जाते हैं वो भी कहते, थोड़े दिन सोचने से नहीं होगा, अभ्यास बला, अभ्यास के बल से, अभ्यास ही समस्या खड़ी हो जाए, फिर अभ्यास कह दिया भाष्यकार ने बीच में, अभ्यास कौन करे, क्योंकि अभ्यास किसका नाम है, तत्र यत्नो अभ्यास, यत्न करने का नाम अभ्यास, यत्न कर रहे हो गया दो मिनट बैठो, यत्न हो गया ना, अभ्यास तो हो गया। नहीं नहीं, यह अभ्यास दृढ़ भूमि तक कब प्राप्त करेगा, दीर्घ काल अंतर निरंतर सत्कार आसवित हो दृढ़ भूमि, अभ्यास अभ्यास दृढ़ भूमि को प्राप्त कब करता है, जब दीर्घ काल, दीर्घ काल रोज है ना, दो मिनट कर दिया ऐसे पूरा जिंदगी लगा दिया तो भी फायदा नहीं, निरंतर दीर्घ काल हो निरंतर हो, दीर्घकाल से कर रहा हूं निरंतर भी कर रहा हूं लेकिन पता नहीं मेरे को मोक्ष लेगा कि नहीं लेगा, पता है अपनी साधन के प्रति श्रद्धा टिकाव ना हो तो भी फायदा नहीं। सत्कार आसेवित, श्रद्धा अडिग होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा अपनी साधन में, अपने आचार्य वचन, अपने गुरु वचन, अपने वेदांत शास्त्र में अटूट श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं, आस्तिक की बुद्धि गुरु श्रुति वचनेषु, इसलिए कहते हैं कि अभ्यास बलात् यस्य यते है एवं आसीनस्य यस्य यते है वश्यानि सर्वेन्द्रियाणि तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। अब रह गया तो चीज बताना, तीन चीज, आसन यम नियम, लेकिन प्राणायाम के बाद सीधे आसन में न जाकर के पहले यम नियम को बताना था कि इंद्रियों का मामला आ गया है वश में रहना, इसलिए मन को भी चर्चा कर देना चाहते कि मन ही मेन कारण है इंद्रियों को भी बाहर जाने के पीछे। यदि अंतकरण में संकल्प ना हो तो बाह्य इंद्रियों की हिम्मत क्या कि बाहर विषय के पास पहुंच जावे, कैसे पहुंच जाएगा, नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई ये मन को नियंत्रण करना जरूरी है, और जो व्यक्ति मन को प्राण से या मत पर होकर वश नहीं कर पाता है उसकी क्या दुर्दशा होती है, व्यतिरेक मुख से यम और नियम को पालन करने के लिए कि मन प्राणायाम से वश में आएगा, प्राणायाम तब सफल होगा जब आसन सफल होगी, आसन में तब सफल होता आएगी जब यम और नियम का पालन करेगा, जड़ है यम और नियम इसे उसको वर्णन, कैसा वर्णन करते देखिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसे, मन करता क्या है? निरंतर विषयों का ध्यान करता, विषयों को ध्यान करता हुआ यह पुरुष के अंदर संगह तेषु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा। क्या शब्दार्थ कर रहा हूं शुरू? और आसक्ति पदों से क्या हुआ? संगा संजायते कामः, संग से कामनाएं इच्छा जगती है प्राप्त करने की। कामार क्रोधो भी जाए, और कामना से इच्छा से क्या होता है? पूरी हुई तो, पूरी ना हुई तो उभय दशा में क्रोध आएगा। हाँ, पूरी हुई तो क्रोध कैसे नहीं आएगा? देखो हम बताते हैं आपको। आपके मान लो कोई कामना है, मान लीजिए हमने खरीद लिया टेबल कुर्सी वगैरह, फैन फोन सब खरीद, सब साधन से जुड़ गया, सारी मेरी कामना है, पूरे टिप टॉप चल रहा है। कोई आया, अपने बेटा आया, मान लो भाई आया, कोई आया, अब उसने बटन दबा दिया, बटन गंदा हो गया। ए, क्या कर दिया तुमने, बटन गंदा कर दिया, हाथ धो के सब नहीं बता बटन दबा सकते थे तुम? क्रोध आ जाता, गंदा हल्की सी लगी तो आग लग गई कामना पूरे होने के बाद, खराब हो रहा है ना गंदा होकर के, वो खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस भय से भी क्रोध आ जाएगा। कामना न पूरी होने पर तो कहना ही क्या है, निश्चित क्रोध आ जाएगा। इतने की कामना की पूरी न होने पर तुरंत क्रोध आता है, कामना पूरी होने के बाद विलंब से क्रोध आता है, जब उसके विनाश आदि क्षय आदि की संभावना बनती है, इतना किसी प्रकार के क्षय की संभावना हुई तो क्रोध आ जाए, विनाश की संभावना हुई तो क्रोध हो जाए। अतएव कामना पूरी हो तो भी क्रोध है, न हो तो भी क्रोध है, एक में विलंब से है, एक में तुरंत, इतना। इसीलिए कामा क्रोध विचार, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? मोह हो जाता है, आप उसका विवेक नष्ट हो गया। मोह का मतलब क्या? सम्यक मोह हो गया, अच्छा ढंग से मोह हो जाता है का मतलब क्या? वो किसी को समझता नहीं, भाई है कि बहन है कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। बल्कि भगवान या तो भाष्कर कहेंगे तो गुरु को भी छोड़ दे, गुरु को भी डांट देता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो विवेक खत्म हो गया, ये भूल गया जो श्रुति पढ़ा तुम कृत्य हूं कृत्य, जो तुम कृत्य हूं कृत्य ब्राह्मण से कहे वो भी नरक में जाए, तो गुरु से कहे तो क्या हो जाएगा? विवेक ही खत्म हो गया, उसका नाम सम्मोह। सम्मोहात जब सम्मोह हो गया, स्मृति ब्रह्म, खुद को भी भूल जाएगा, मैं कर क्या रहा हूं, हैवान हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो। और जब आत्मस्मृति ही नष्ट हो गई तो बुद्धि विवेकशाली बुद्धि स्वयं नष्ट हो जाए, बुद्धि नाश हुआ तो सर्वम नश्यति, इसी दासादा शब्दार्थ हो गया। अब ये दोनों जगह प्रस्तुतता सिद्ध प्रज्ञ का सारा श्लोक कह दिया, सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं जो कि साधन है मुमुक्ष के। एक क्या लक्षण है उसका? व्यतिरिक्त सिर्फ जहां इस प्रकार से कह रहे हमें बताए, समझना पड़ता है यह इन चीजों से बचकर के सिद्ध प्रज्ञ हुआ था, इसलिए हमें भी सिद्ध प्रज्ञ होने से बचना पड़ेगा। अरे सीधे क्यों नहीं कहा फिर? व्यतिरिक्त मुख से क्यों कह रहे? इसीलिए महत्ताशय द्योतना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। समाधि धारणा ध्यान इनमें व्यतिरिक मुख से कुछ भी नहीं कहा, प्रत्याहार प्रकरण में व्यतिरिक मुख से खूब रगड़ाई हो रही है, क्योंकि प्रत्याहार ही सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ब्रह्मा ने हमको बाहर को कर दिया ना, परां छिघाणे वितरण स्वयं हो परां पश्यति तस्मान परां पश्यति नांतरात्मन, इसलिए कठिन हो रखा है कि उसने हमको बाहर मुख कर दिया, अब उसके लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, ईश्वरी के लॉ, उसने हमको बाहर मुख कर दिया ना, परांचिक कारण स्वयं भू और उसके शासन के खिलाफ अगर रहे मैं प्राण छिकाने नहीं होने दूंगा, मैं उसका अंतर खाली कर दूंगा। क्या करोगे? उस ईश्वर के विरुद्ध में चलने के लिए संकल्प ले लिया हूं, तुमने भय मुक्त कर रखा है, यानी मैं उसका अंतर मुक्त करके छोड़ूंगा। ये योगी है कश्चित गिरा, सब नहीं कर सकते, सब इसलिए दिख रहा है। छह श्लोक प्रत्याह पर बोल रहे हैं, थोड़े थोड़े बोल रहा है। गीता जी में मैं एक चीज महत्व इसलिए दे रहे हैं, इसलिए हम लोग विचार करना पड़ता है कहां से कहां तक क्या बोला गया, किस विषय की चर्चा हुई है, और कितने अन्वय मुख से कह रहे हैं, कितने वितरक मुख से कह रहे हैं। छह में से तीन अन्वय मुख है, तीन वितरक मुख से कहा। उन तीन में पहला दो तो बिल्कुल छोड़ दो, अन्वय मुख से जो कहा गया वो तो सुतप्रज्ञ जो जितेंद्रिय है और जिसने इंद्र लय कर लिया उनकी बात कही गई है। इसलिए वाक्य में विधि अन्वय मुख में एक ही हुआ और वितरक मुख से तीन हो रहा है। कितने महत्व प्रकट कर रहे हैं भगवान कि प्रत्याहार को साधे बिना हम सोच रहे हैं हम ध्यान और समाधि लगा देंगे, ब्रह्मानुभूति कर लेंगे, एक ऐसा परांच का। इसलिए कहते हैं कि देखो आप एक एक सूत्रों को घटाएंगे अभी यहां। योग सूत्र 230 यम का सूत्र है, अहिंसा सत्यास्थय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अहिंसा सत्य आस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच पांच को देखिए पहले कैसे बोल रहे हैं यहां। क्योंकि श्रुति से सिद्ध हो चुका है कि मन बाहर जाने का मतलब ही हिंसा है। रांचिकाणी व्यतृण तृण हिंसा धातु है, विशेष हिंसा। अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हो रहे थे और मन बाहर जाने का मतलब क्या, विशेष हिंसा हो रहा है। ठीक विपरीत हो रहा कि नहीं हो रहा? अहिंसा का विपरीत पहला है ध्यायतो विषयांतो। यह श्लोक अहिंसा का विरोधी तत्व, व्यतिरिक मुख से बोल रहे ना, उसका विरुद्ध बोलेगा, हर चीज उसके विरुद्ध मिलेगा। अहिंसा के विरुद्ध पहले हिंसा का कथन हुआ ध्यायतो विषयांतो। अब जब आपने इसे कर ही दिया, जब विषय की ओर ध्यान चला गया, हिंसा हुई गई है, अपने आप को हिंसित कर लिए हैं, अब क्या रह गया, आ गया उस चीज को पाने के लिए आप झूठ भी बोलेंगे। झूठ बोल के नहीं मिल पाता है तो चोरी करेंगे, दोनों विरुद्ध कर दिया आपने। सत्य का विरुद्ध असत्य, अस्थे का विरुद्ध स्थिर, दोनों संगास्तेषु पञ्चारे, संगस्तेषु पञ्चारे। जब उसमें आसक्ति हुई तो उसे पाने के लिए आप झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी कर सकते। बाकी दो यम का वृद्ध को संगस्तेषु पञ्चारे से लक्ष्य, क्योंकि जिस विषय के बारे में आपको कोई आसक्ति नहीं है उसमें सत्य बोलना झिझकते हैं क्या? डर लगता है, हेजिटेशन होता है। जिसमें कोई आसक्ति है ना, उस विषय में पूरी बात बताने के लिए थोड़ा डर होता है, कैसे बोल देगा। जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, अब कोई आया महात्मा, माने चाचा तो पूछ पड़े, महाराज अब कितनी है बैलेंस? अरे आज कुछ नहीं है, झूठ बोला कर नहीं बोलोगे तो मांग सकता है ना, डर है, डर है ना, मांग सकता है। यदि 10,000 के प्रति आसक्ति नहीं है और कहता है महाराज मुझे 10,000 पूरा दे दो, लो डाक फेंक दो, झूठ भी नहीं बोलोगे। क्यों? उस 10,000 में आसक्ति नहीं है। आसक्ति ना हो तो झूठ नहीं बोला जाएगा। आसक्ति होने पर नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, क्या तो ऐसे खाली बैठा हूं, सोच रहा था आप आए 2-4 रुपये आप ही चढ़ाओगे, रूट उसी से बोल। तो ये है आसक्ति, जहां जिन चीजों में है उसमें जरूर असत्य कहा जाता है। प्राप्त में यदि आसक्ति है तो उसकी क्षय को भय से असत्य कहा जाता है। आप प्राप्त वस्तु में आसक्ति हो जाए उसे प्राप्त करने के लिए चोरी भी कर सकता है। इसे आसक्ति इन दोनों का मूल है, असत्य का और स्थिर। संगत शुभ जैसे दोनों का संकेत तीन हो गया, हिंसा असत्य और स्थिर। संगा संजायते काम, कामना जगी गई तो ब्रह्मचर्य क्या रहेगा, खत्म काम, अब्रह्मचर्य आ गया। हाँ जाया में से याद आ गया तो ब्रह्मचर्य कहा रह गया, ब्रह्मचर्य खत्म। और कामना है तो परिग्रह भी करेगा जरूर, परिग्रह करने की तो कामना हो रही है, कामना किस चीज की होगी, तो परिग्रह की तो कामना है, इसलिए अपरिग्रह का विरोध भी यही आ गया। दोनों के दोनों चीज आब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विरोधी परिग्रह दोनों संगा संजय काम से संकेत हो गया। काम क्रोधो विजायते, यह हिंसा का विशेष है। हिंसा कही गई शुरू में, अहिंसा के विरुद्ध में, उसी को श्लोक में समाप्त करते हो, दोबारा हिंसा को उठा रहे हैं कि हिंसा हम अनेक प्रकार से करते हैं, काया वाचा केवल मनसा नहीं। पहले तो मनसा था, दया तो विषय में से वो तो ईश्वर ने कर दिया, आप नहीं चाहते थे, ईश्वर ने करा दिया, परिणाम वितरण स्वयं लो, मन की हिंसा ईश्वर से प्रेरित होकर हो गया मान लो, लेकिन उसके बाद वे वागारी हिंसा आप कर, गाली दिया गुस्सा करके, मार दिया गुस्सा करके, सब कुछ हिंसा जो होती है क्रोध क्यों ना होगा क्या? बाह्य जो काया और वाचा हिंसा होती है वह स्व प्रेरित होकर होता है, उसका बीज क्रोध ही होता है। इसलिए यह काया वाचा हिंसा का लक्षक है जो कि हिंसा का विरोधी है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध जब आ गया तो मोह जग गया, मोह जग गया का मतलब क्या? व्यक्ति मोहवशात कर्तव्य कर्तिक विवेक खो जाता है। जब कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो गया तो बाह्य शौच और अंत शौच का विधि विधान को भूल जाता है, शॉर्टकट ढूंढता हर चीज में। ठंड लग रही है क्या करे, नहीं ना होगा तो चलो थोड़ा अपवित्र पवित्र कर ले, इसमें हो जाता ना शुद्धि, ऐसे युक्ति तक देखो, शैतान बुद्धि है ना। अपवित्र पवित्र कर लिया, मंत्र से बोल दिया ना सर्वांग तो पिवा शुद्ध हो जाऊंगा, और ज्यादा तो तीन बार बोल दोगे ना पुंडरी का बना दो, हो गया तीन बार बोल दिया शुद्ध हो गया, नानक क्या जरूरत है, तब लेते ये सब मोहवशात होता है। कर्तव्य कर्तव्य विधियों का विवेक अभाव रूपी सम्मोह के कारण से व्यक्ति शौच से रहित हो गया, अशौच में पहुंच गया। नियमा का पहला है शौच, दो 32 योग सूत्र का द्वितीय पाद 32वां सूत्र है, शौच संतोष तपस्वाध्यय प्रणिधान आ रही नियमा 232 शौच का अभाव हो गया सम्मोह के कारण से, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब सम्मोह हो गया तब कहा नहीं क्या सारी स्मृति पढ़ा लिखा शास्त्र सब भूल, जब भूल गया तो संतोष कहां से होना, संतोष नहीं होगा, तप भी नहीं करेगा और स्वाध्याय भी छोड़ेगा, ये तीनों छुट्टी पाई। संतोष तप स्वाध्याय तीनों स्मृति रहेगी तब, ये स्मृति यदि रहेगी मुझे ये जन्म संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में पड़ा हूं, संसार दुखमय है, इस शास्त्र कहता है, अनुभव भी है, इसे मेरे को अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, ये निरंतर स्मृति बनी रहे। भगवान खुद ही कहा ना जो मेरे मार्ग में चलता है मैं उसको स्मृति देता हूं, उसको भूलने नहीं देता, मत एक बार इधर से उधर के निकलता है तो सब भूल जाता है, हम उसको भूलने नहीं देंगे, तदा में बुद्धि योग हम भूलने नहीं देंगे। और यहां स्मृति विभ्रम होगा,